Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Mm? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Jak życie daje znaki, to Allegro Smart Week. Wciąż trwa festiwal cenowych okazji. Łap codziennie mega deale do minus 50%. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5:30. Wszystkie książki świata. Katarzyna Fiust-Wojtkowska, Michalina Bieńko, Mateusz Tomaszuk i Michał Nogaś. Dobry wieczór. Dziś czeka nas wizyta w Szwajcarii. Hello, this is Kim de Lorison speaking from a cafe in Zurich, Switzerland, and I'm talking to Trojka Polish Radio. Zanim o osobie, która dziś gości w programie, to kilka słów wyjaśnienia. Nie ukrywam, że praca nad tym wydaniem audycji była dla nas w redakcji niemałym wyzwaniem, jak znaleźć odpowiedni język, jakich form używać. Liczę, że dla nas wszystkich będzie to ważna lekcja. A dlaczego o tym mówię? Otóż Kim de Lorison jest osobą niebinarną, tak się identyfikuje, nie czuje się ani kobietą, ani mężczyzną, stosuje zaimki oni, ich, ale, co będą dziś Państwo mogli usłyszeć w wypowiedziach Kim i z czym zmierzył się, za co bardzo dziękuję, Mateusz Tomaszuk, w rozmowie bardziej Kim mówią ja, a w czasie przeszłym sięgają po końcówkę om. Nie ma powodu, by ukrywać, tak myślę, że język polski, zresztą nie tylko polski, wciąż jeszcze nie radzi sobie do końca w takiej sytuacji, bo nadal, a to przecież dopiero początek drogi, nie mamy wystarczającej wiedzy i przygotowania, aby bez problemów i ewentualnego zakłopotania odnaleźć się w takiej sytuacji. Obiecuję, że będziemy się starać. Zresztą niedawno cały Klub Trójki na ten temat poprowadziła Paulina Wilk. Zachęcam do odsłuchania go w podcastach. Przy okazji chciałbym też przypomnieć, o czym od miesięcy mówimy na naszej antenie, że o wszystkim możemy rozmawiać, ale nie ma tu miejsca dla homo, trans czy ksenofobii i wielu innych fobii także. Chcemy, by nikt nie czuł się dotknięty czy zraniony. Kim de Lorison to pseudonim i teraz, stosując się do wybranych przez tę osobę zaimków, urodzili się w Szwajcarii w 1992 roku jako Dominik Holzer. Obecnie mieszkają w Zurychu, ale Kim to także główna postać powieści Drzewo Krwi, powieści, którą na język polski przełożyła wspaniała tłumaczka Elżbieta Kalinowska. W tej książce Kim, i tu wracam do języka stosowanego w narracji, w literaturze, opowiada o swoim awansie społecznym, o ucieczce z konserwatywnej rodziny, o odkrywaniu siebie. Ale de Lorison pisze także o buku czerwonym, drzewie, z którym Kim łączy specjalna więź, o drzewie, które przez lata, o które to drzewo toczył się spór między nacjonalistami, czy jest bardziej niemieckie, austriackie czy szwajcarskie. To także książka o poszukiwaniu języka, który potrafi wyrazić emocje oraz poszukiwanie cielesności, który to język da okazję, i tu cytat, pozwolić traumom naszych rodzin w końcu wytrysnąć. A początkiem tych poszukiwań była demencja babci Rosemary, osoby być może dla Kim przynajmniej w rodzinie najważniejszej. De Lorison rzadko udziela wywiadów, ale udało się i oto są we wszystkich książkach świata. Za wspomnianą w Polsce opublikowaną niecałe 2 miesiące temu powieść Drzewo Krwi otrzymali Deutsche Buchpreis w roku 2022 i Schweizer Buchpreis w tym samym. Książka sprzedała się już w kilkuset tysiącach egzemplarzy, została przełożona na wiele języków. Aha, dodam od razu, być może już to Państwo słyszeli na początku, że jedynym miejscem, w którym możliwa była rozmowa z Kim, okazała się kawiarnia w Zurychu, stąd dość często będą Państwo mogli usłyszeć, jak i czym żyło to miejsce w czasie naszej rozmowy. Deutsche Buchpreis, czyli nagrodę za najlepszą książkę opublikowaną w Niemczech, Kim otrzymali w październiku 2022 roku. I oto jest moment ogłoszenia werdyktu i reakcji osoby nagrodzonej. Den Deutschen Buchpreis 2022 für den Roman des Jahres. Kim Lorison für Blutbuch. I'm gonna drive you through the night and down the hills. I'm gonna show you where it's done, but have no fear. Dieser Preis ist offensichtlich auch eben für die Frauen im Iran, zu denen wir alle schauen. Wyjaśniam, co się wydarzyło półtora roku temu we Frankfurcie nad Menem. Kim po ogłoszeniu werdyktu zaśpiewali na scenie fragment piosenki, a następnie zgolili głowę. Był to gest polityczny. Od tego więc zacznijmy. O co chodziło i jak wyglądało przygotowywanie się do czegoś na kształt przemówienia? Oczywiście, gdybyście dostali nagrodę. So I thought I had prepared the speech in not preparing so much and just asking myself. Przygotowywanie przemówienia polegało właściwie na braku przygotowania i zadaniu sobie pytania, co mogłoby być ważne dla osoby, która otrzyma nagrodę i w jaki sposób mogłaby ona wykorzystać moment bycia w centrum uwagi na powiedzenie czegoś istotnego. Uważam, że jest to jedna z naprawdę rzadkich chwil, w których w krajach niemieckojęzycznych można zwrócić uwagę na to, co istotne, dzięki literaturze i poprzez literaturę. Stało się więc dla mnie jasne, że chcę, aby została wykorzystana politycznie i oczywiście w celach politycznych, które uważam za ważne. W tym czasie bardzo ważne były dla mnie działania osób walczących o wolność w Iranie, o wyzwolenie spod jarzma władzy duchowych przywódców, walka o równość pod względem płci i pochodzenia etnicznego. Myślę zresztą, że te zajścia mogły mieć istotny wpływ na to, jak Europejczycy postrzegają samych siebie, w jaki sposób myślą o prawach kobiet. Zwykle jako liberalnych, awangardowych ludzi, że pozwoliły zmienić perspektywę. Uważam, że wspieranie ruchu, który, jak sądzę, w niektórych swych postulatach szedł znacznie dalej niż to, o co walczymy w Europie, było istotne i ważne. Czuję, że dzięki tematom równouprawnienia, tożsamości płciowej oraz pochodzenia etnicznego te protesty miały bardzo silny związek z moją książką. Yeah, I really felt a strong link to my project and my book somehow with this topics of gender and ethnicity. Drzewo krwi, powieść Kim de Lorison, składa się z 5 części, z czego jedna, ostatnia, napisana jest w oryginale w całości po angielsku, a polski przekład można przeczytać, gdy się odwróci egzemplarz i zacznie lekturę od ostatniej strony. To książka-eksperyment, o czym będzie jeszcze okazja dziś opowiedzieć w audycji. Swoista spowiedź Kim osoby bohaterskiej, historia, o czym już wspominałem, społecznego awansu i ucieczki ze świata dorastania, opuszczenia, choć to się nigdy do końca przecież nie udaje, własnej rodziny. Próba walki z traumami odziedziczonymi z pokolenia na pokolenie, po rodzicach, po dziadkach, po pradziadkach, prababciach i tak dalej. O walce z ciałem, które okazuje się być klatką, o walce ze stereotypami i z przemocą, także tą obecną w języku. W jakim stopniu w tym procesie pomogła wam literatura? Well, I think just for myself, it was really like certain books in my life were really an existential liberation in some way. So I think I still have this kind of naive belief in literature and art to be able to change lives because. Myślę, że niektóre książki były dla mnie w pewnym sensie egzystencjalnym wyzwoleniem. Wciąż mam w sobie naiwną wiarę w to, że literatura i sztuka są w stanie zmienić życie, oferując nową perspektywę. Tak właśnie się stało i to bardzo dosłownie w moim przypadku. Dostałam historię, dzięki którym byłam w stanie zrozumieć uczucia żywione do własnego ciała, ciała, w którym teraz żyję. W okresie dorastania w żadnej mierze nie było dla mnie oczywiste, że może istnieć ciało będące między dwoma płciami. Czułem się zawieszone między naturą a kulturą. Zrozumienie tego, kim jestem, stało się możliwe właśnie dzięki literaturze. To ona ukazała mi różne perspektywy, spojrzenia na te sprawy, a jednocześnie pozwoliła zrozumieć nie tylko siebie, ale także innych. Myślę zresztą, że to dość klasyczne oczekiwanie względem literatury. I to właśnie literatura mieszczańska robiła przez dwa ostatnie stulecia. What I think now is very important is that we don't tell stories to divide further, but to try and tell stories that one can agree on somehow. And this is very difficult because I think often. Tym, co obecnie wydaje mi się szczególnie ważne, jest znalezienie sposobu na takie opowiadanie historii, które zamiast jeszcze bardziej dzielić ludzi, zaczęły łączyć i godzić ich ze sobą. Co wciąż jest bardzo trudne. W literaturze często używa się kategorii. Tak było zresztą również w przypadku mojej powieści nazwanej książką trans czy niebinarną. Dla mnie bardzo istotne jest, by podkreślać, że nie jest to powieść o osobach transpłciowych czy niebinarnych, ale o tym, co to znaczy być człowiekiem, jak to jest żyć w, być ciałem, które dziedziczy doświadczenia po poprzednich pokoleniach. Także doświadczenia kobiet. Dziedziczy całą przemoc, której doświadczały i nadal nosi ją w sobie. Dzisiaj moje oczekiwania wobec literatury są bardzo konkretne. Powinna nie tylko opowiadać historię konkretnych osób o jasno określonych tożsamościach, ale także zawsze wykorzystywać doświadczenia przedstawicieli mniejszości do mówienia o problemach naszych czasów. Jej zakres powinien być znacznie szerszy tak, by każdy mógł stać się prawdziwie empatyczny wobec innych w tym samym stopniu, co wobec siebie. First, when I was adolescent, probably like many adolescent people, I started with poetry, with lyrics, like reading poetical texts, short texts, and finding probably that one can. Gdy byłam osobą nastoletnią, zaczęłam prawie jak większość rówieśników od czytania poezji, poznawania tekstów piosenek, krótkich form. Odkryłam, że można wyrażać uczucia przy użyciu naprawdę niewielu słów. Dotarło do mnie, że dzięki temu można oddychać. Kiedy jest się nastolatkiem, przeżywa się okres intensywnych uczuć. A kiedy jest się nastolatkiem zastraszanym lub należącym do mniejszości, ma się poczucie braku odpowiedniego języka do opisywania świata. Myślę też, że brakuje języka, by samemu sobie wyjaśnić, co się dzieje, czego się doświadcza. Zdałam sobie sprawę, że potrzebuję słów, aby powiedzieć sobie, kim jestem i czym jest dla mnie życie. To pomogło mi stać się kimś bardzo konkretnym. To był właśnie początek mojego pisania. I tak powstało bardzo dużo, bardzo złej poezji, pełnej patosu. Większość z moich wierszy wylądowała na śmietniku, a te, które wciąż mam, z radością przechowuję w piwnicy. Then I think I started writing poetry, like really about my very deep feelings somehow, and thought, oh, this is so, I'm so special because nobody else has this range of emotions and this depth of feelings and of despair and of hope. And then when I continued reading, I realized, oh no, like. Nie zatrzymałam się jednak. Powstawały kolejne wiersze o moich bardzo głębokich uczuciach, o sposobie odczuwania świata. Wydawało mi się wtedy, że jestem wyjątkową osobą, że nikt inny nie przeżywa takiego wachlarza emocji i doznaje takiej głębi uczuć, rozpaczy i nadziei jak ja. Ale podczas lektury książki innych osób autorskich dotarło do mnie, że literatura pełna jest opowieści osób, które prawdopodobnie czuły podobnie jak ja. To był początek procesu traktowania na poważnie tego, przez co przechodzę, co stało w kontrze do kultury, w której zostałam wychowane, która nakazywała nie myśleć o tym, nie zajmować się na poważnie tym, kim się jest i czego się doświadcza. Pomogło mi uświadomienie sobie, że prawdopodobnie większość ludzi również przechodzi przez bardzo podobne etapy w swoim życiu i że dzieje się tak z różnych powodów. Bo choć mam zapewne zupełnie inne życie niż ktoś dorastający w Polsce, w Stanach Zjednoczonych lub w innym zakątku świata, nadal uważam, że łączą nas podobne doświadczenia czy przeżywanie podobnych uczuć. Myślę, że kiedy tworzymy opowieści i narracje, w których potrafimy znaleźć odpowiednio dużo empatii dla postaci, możemy jednocześnie znaleźć ją dla nas samych oraz innych istot ludzkich, a także, i tu moje kolejne życzenie, również istot innych niż ludzie. Naprawdę wierzę, że wszystkie istoty na tej planecie są ze sobą połączone, że tworzymy jeden system i że wyłącznie dzięki pielęgnowaniu więzi międzygatunkowych możemy przetrwać katastrofę klimatyczną i sprostać innym problemom, które nas mogą spotkać. Możemy przetrwać jako gatunek tylko dzięki ponownemu nawiązaniu i wzmocnieniu sieci połączeń ze wszystkim, co żyje na naszej planecie. Drzewo krwi zaczyna się od listu pisanego przez Kim z powieści, do babki Rosemary, która cierpi na demencję i została umieszczona w ośrodku opieki. Następnie dostajemy opowieść o rodzinnym życiu, o babce, o matce, o Kim, o atmosferze dorastania. I tu cytat. Jeśli pamiętam jakieś uczucie związane z moim dzieciństwem, to, że moje ciało nie należy do mnie, wspomina Kim. Z tego co wiem, ta powieść powstawała latami. Yeah, I mean, it took, like, the process was very long process. It took me 10 years to write overall. And for a very long time, I was really trying to create a very normal novel, I would say. Like a very, I think I started off trying to. Tak, był to bardzo długi 10-letni proces. Przez bardzo długi czas próbowałam stworzyć bardzo normalną powieść. Z początku miała być to opowieść o dojrzewaniu, coming of age, coś na kształt typowej amerykańskiej historii licealnej o młodej osobie, która mimo pewnych kłopotów próbuje się odnaleźć. A gdy to się w końcu udaje, to jeszcze znajduje miłość i wszystko dobrze się kończy. Na tamtym etapie pisanie tej książki było jak życie. Było jego odzwierciedleniem. W sposób dość naturalny próbowałam imitować formy i sposoby narracji, które już istniały. Właśnie to robimy zwykle w okresie dojrzewania. Jako młode osoby powielamy i kopiujemy to, co jest dookoła nas. And so I realized at some point that this is not failure, that maybe I'm failing at creating a conventional novel, but that I didn't want to look at it as a failure, but that. Dopiero z czasem pojawia się poczucie, że to nie wystarczy. I tak było z moim pierwszym podejściem do pisania powieści. W pewnym momencie coś się zepsuło. Wiele razy podejmowałam takie próby, ale po dotarciu do pewnego momentu nie mogłam kontynuować takiego rodzaju narracji. Aż w końcu przyszło otrzeźwienie. To nie porażka, po prostu normatywna, konwencjonalna forma pisania nie była w stanie wyrazić, w pełni oddać tego, co miałam na myśli. Wymagało to z pewnością nieco odwagi, nie trzymać się jednej formy, jednego języka, jednego gatunku. Uświadomiłam sobie, że jeśli naprawdę chcę stać się osobą o płynnej tożsamości, nie utożsamiać się wyłącznie z jedną płcią, z jednym ciałem, muszę w bardzo płynny sposób przechodzić przez różne formy, gatunki i style. I tak właśnie zrobiłam. Wydarzyło się to, gdy chodzi o proces powstawania książki. Dość późno, ale dzięki tej zmianie powieść stosunkowo szybko nabrała kształtu. And so that's what I did. And then actually that was like quite late in the process. And then from then on it was relatively fast that the novel took shape. Gdy mowa o kształcie Drzewa Krwi, powieści eksperymentu, zresztą od razu to powiem, jak zawsze mamy dla słuchaczek i słuchaczy Trójki egzemplarze powieści, można do mnie pisać książki@polskieradio.pl. W książce mamy list, pamiętnik, opowieść prowadzoną w czasie przeszłym, fragmenty poezji, a także, co w pewnym momencie niezwykle istotne, opisy drzewa genealogicznego rodziny Kim, rodziny ze strony matki. To są historie kobiet odzyskane, kobiet, które były przed matką, przed babką stulecia temu. Opowieść o tych, które próbowały żyć wbrew narzuconym przez świat mężczyzn i kulturę zasadom. Oczywiście, gdy się czyta Drzewo Krwi, od razu się rodzi pytanie, czy to jest proza autobiograficzna. Ale nawet w trakcie lektury, prędzej czy później, można się zorientować, że osób opowiadających i osób bohaterskich, a wszystkie noszą to samo imię, jest przynajmniej kilka. Yeah, there are many different Kims and there are... Of course we can compare the character and the writer, but to me, like the Kim in the book was really like... Tak, jest wiele różnych Kim. Możemy oczywiście porównywać osobę bohaterską i osobę autorską, ale dla mnie Kim pojawiające się w książce było kimś w rodzaju wyimaginowanej osoby przyjacielskiej, która czasami była ode mnie młodsza, czasami starsza, czasem głupsza, a czasem zdecydowanie bardziej dojrzała. Nie chcę powiedzieć, która z części książki jest jednoznacznie fikcyjna, a która jednoznacznie autobiograficzna, ale opierając się na wszystkich komentarzach, które do tej pory otrzymałam, muszę powiedzieć, że w powieści jest więcej elementów fikcji niż większość czytelniczek i czytelników myśli. Często słyszę: och, moja babcia też miała na imię Rosemary. Ja też dorastałem tam i tam. Ja też żyję tak, a nie inaczej. Zdarza mi się odpowiedzieć, że cieszy mnie to, że miło mi to słyszeć, ale to jednak równoległa, wymyślona przeze mnie historia i postać. With two goals. One was actually to like have like a projection of maybe part of me in the future, where like, oh, this is where I want to be. A zrobiłam to z dwóch powodów. Po pierwsze, jako projekcję pewnej części mnie w przyszłości, tego, gdzie i kim chcę być. Po drugie, by odrzucić to, kim nie chcę już być. Chodzi na przykład o zinternalizowany rasizm tej postaci. Ten aspekt był dla mnie bardzo ważny. Pisałam te fragmenty nie po to, by odtwarzać to zjawisko, ale z nadzieją, że jeśli je pokażę, jeśli ukażę kroczącą za nim przemoc, większość ludzi, o ile ich stać na szczerość, przyzna, że też zdarzyło jej się pomyśleć w taki sposób lub powiedzieć coś rasistowskiego, nawet jeśli naprawdę tego nie chcą, lub nawet jeśli twierdzą, że nie są rasistami. Myślę, że wszyscy, wbrew własnym oczekiwaniom, jesteśmy transfobiczni, jesteśmy rasistami. Wszyscy jesteśmy zdolni do takich słów. W takiej kulturze dorastaliśmy. Oczywiście nie znam zbyt dobrze Polski, ale jest to przecież kraj europejski, więc myślę, że kulturowo nie jest prawdopodobnie aż tak odległa od Szwajcarii czy innych krajów, które znam. Napisałam tę postać również po to, by wiele osób mogło skupić się na niej i na jej przykładzie omówić problemy, które wynikają z konkretnego zachowania. Często osoby mające liberalne czy lewicowe poglądy przekonują, że w żadnej mierze nie są rasistami, ale w rzeczywistości, jak sądzę, nie mają racji. Jesteśmy i w bezpieczny sposób musimy o tym rozmawiać. Oczywiście, w bezpieczny dla tych, którzy rasizmu doświadczają. Wszystkie sceny, w których pojawiają się zachowania rasistowskie, nie są autobiograficzne, ale uznałam, że chcę to pokazać, by móc później przeanalizować, porozmawiać o tym. Can I show it best? How can we have like a scene where afterwards we can analyze it and talk about it? Drzewo Krwi, książka autorstwa Kim de l'Horizon. Przypomnę, niebinarnej osoby pisarskiej ze Szwajcarii, z którą to osobą rozmawiamy dziś we wszystkich książkach świata. To przede wszystkim opowieść o poszukiwaniu tożsamości, o nieprzystosowaniu do zastanego świata, o przekraczaniu granic, także w opisywaniu i odczuwaniu własnej cielesności. Zdaniem Kim, problemy, z którymi wielu przyszło się mierzyć, biorą się... Tam, tak zdaniem Kim de l'Horizon jest i tak tam należy szukać źródeł tych problemów, tam biją ich źródła, w bardzo silnych wpływach tego, co związane z tradycją i kulturą Kościoła rzymskokatolickiego. And in this Greco-Roman tradition, like we differentiate between body and mind, or like body and soul. And tradycja grecko-rzymska zakładała dualizm ciała i umysłu lub ciała i duszy. Nie zawsze jednak tak było. W niektórych przedchrześcijańskich kulturach pogańskich wyglądało to często jeszcze inaczej. To, co cielesne i to, co związane z duchowością, stanem umysłu, było jednością. I dalej Kim dodają tak. Myślę, że wiele problemów, z którymi przyszło nam się mierzyć, zawdzięczamy kulturze stworzonej przez Kościół rzymskokatolicki. Instytucja, mówią dalej Kim, ta znalazła bardzo prosty i skuteczny sposób na uzyskanie kontroli nad wieloma ludźmi, powtarzając im: skoro twoje ciało i twój umysł są od siebie oddzielone, to jest nadzieja, że kiedy ciało umrze, dusza nadal będzie żyć. Wiecznie. Jednak jeśli za życia zrobisz coś złego, coś, co nie jest zgodne z nauką Kościoła, twoja dusza pójdzie do piekła i będziesz skazany na wieczne cierpienie. To oczywiście spore uproszczenie, mówią dalej Kim, ale ten rodzaj dysproporcji między ciałem i umysłem jest bardzo często wykorzystywany w walce o duszę. When I grew up, there were only man or woman. Gdy ja dorastałem, uznawano, że istnieje tylko jeden podział na kobiety i mężczyzn. Dlatego mając tego świadomość, czułem, że nie mam ciała, a bardzo tego pragnęłam. Chciałam istnieć jako ciało poza binarnym układem, wiedząc, że jestem, istnieję, choć nie jako kobieta i nie jako mężczyzna, a jednocześnie jako jedno i drugie. Ale miałam też świadomość, że nawet jeśli uwolnię się od tego podziału, to zderzę się z drugim, związanym z rozróżnieniem na ciało i duszę, że jeśli nawet przekroczę to, co cielesne, jednoznacznie kobiece czy męskie, nadal byłobym ciałem podzielonym na ciało i duszę, w myśl powszechnie obowiązującej narracji. I tak doszłam do stworzenia postaci, która żyje poza wszelkimi binarnościami lub która chce stać się prawdziwie płynna w kontekście płci i być może użyć binarności płci jako jednego z przykładów wszelkich dualizmów, w których żyjemy. Gender binary as one example of all the binaries that we live in. In the book, Kim, the narrator, talks about different characters and how many skins they have, etc. And w książce Kim, osoba prowadząca narrację, mówi o wielu postaciach, które przybiera, o tym, z ilu warstw się składa. Z własnego doświadczenia wiem, że nigdy nie jest się w stanie dotrzeć do samego rdzenia czy środka cebuli. Istnieje nieskończona liczba warstw i zawsze, gdy myślę, zdjęcie z siebie tej ostatniej skóry, która oddzielała mnie od siebie i od świata, było naprawdę trudne, ale w końcu jestem naprawdę dojrzały. Jestem w błędzie, ale choć ten proces nigdy nie ma końca, myślę, że jest wart tego zachodu. Próbowanie odarcia się z kolejnej skóry i sprawdzenia, co kryje się pod spodem, co znajduje się pod tarczą, którą chronię się przed sobą lub światem zewnętrznym. What's underneath? What is underneath the shield that I am holding up between me and myself or me and the world? I really wanted to show a character which is really like that is not outside of, you know, the whole violence that we're in. I wasn't interested to create like an ideal character, like I said, with the internalized. Bardzo zależało mi na pokazaniu postaci, która ma styczność z przemocą, która nas otacza. Nie jest w żadnej mierze idealna. Jak wspomniałam wcześniej, jej również nie są obce zachowania czy myśli nacechowane rasizmem. Nie zależało mi również na postaci, która zastanawia się nad istotą binarności oraz patriarchatem, by ostatecznie wyzwolić się z takiego systemu zależności. To interesująca figura, ale z racji, w którym miejscu sam obecnie się znajduje, bardzo istotne było dla mnie ukazanie kogoś, kto próbuje odnaleźć się w brutalnym systemie codzienności, co musiało także oznaczać, że ta postać będzie stosować przemoc wobec własnego ciała. W takiej kulturze przecież dorastaliśmy. Cała ta sytuacja nie dotyczy zresztą wyłącznie osób queer, To także opowieść o osobach heteroseksualnych, cis-seksualnych, które nie żyją w zgodzie ze swoim ciałem czy z tożsamością płciową, przez co również nie mieszczą się w przyjętej normie. And I mean, that's not just queer people. I think many people I see, like, were also heterosexual and cis, very normal, still, like, very not in peace with their body and with their gender. Pojawiło się przed chwilą w wypowiedzi Kim słowo przemoc i ono powraca, nazwane lub nie, w drzewie krwi. Chodzi o przemoc fizyczną, o różnym podłożu, także seksualnym, której doświadcza Kim z powieści, ale też o przemoc psychiczną, przemoc, do której dochodzi w rodzinie, a którą może być na przykład milczenie, niechęć do opowiedzenia przeszłości, przyznania się do zachowań, które mogą mieć istotny wpływ na życie kolejnych pokoleń. Dlaczego babcia Kim, ta, która cierpi na amnezję, o niektórych sprawach, kiedy jeszcze miała dobrą pamięć, choćby o nagłym zniknięciu swojej nastoletniej ciężarnej siostry, za żadne skarby świata nie chciała mówić? Ile jeszcze takich tajemnic skrywają nasze rodzinne szafy? I think I probably wouldn't write it in this way anymore, but I mostly agree with what Kim the character is saying. Myślę, że prawdopodobnie nie napisałbym już tego w ten sposób, ale w większości zgadzam się z tym, co mówi Kim. Tak, rodzina jest polem, na którym dziedziczymy osobiste oraz zbiorowe, kulturowe traumy. Dzisiaj raczej starałbym się nie dokonywać tak wyraźnego rozróżnienia. Myślę, że to, co indywidualne i to, co zbiorowe, jest ze sobą znacznie bardziej ściśle powiązane. To bardzo ważne, by o tym pisać. Trauma jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na nasze zachowanie i postępowanie. Obecnie bardzo interesuje mnie kwestia związku uczuć, emocji i polityki. Na przykład, gdy ktoś na ulicy mnie obraża, to co odczuwam, to bardzo silny, indywidualny gniew. Ale jednocześnie myślę, że jestem częścią zbiorowej sieci, zbiorowego gniewu i bólu. To łączy mnie z innymi żyjącymi w społeczeństwie osobami mierzącymi się z podobnymi sytuacjami. The difficulty with trauma is like, per definition, a wound that is like actually really a missing thing, like an experience that is so painful that the individual body that experiences it thinks it cannot survive it. Trauma jest jak rana, jak brakujący fragment naszego ciała. To doświadczenie tak bolesne, że ciało, którego doświadcza, nie jest w stanie poradzić się z nim sobie natychmiast. Ono nie zniknie od razu. Trwa, sączy się. Próbuje jechać na autopilocie, ale ból pozostaje. Powraca raz za razem. Jeśli nie jesteśmy w stanie skonfrontować się z traumą, sprawić, by ta rana się zabliźniła, to ona będzie miała istotny wpływ na nasze życie. Będzie je współtworzyć. Będzie próbowała stać się częścią nas w indywidualnym i zbiorowym sensie. Przedrze się do naszego oraz kolektywnego układu nerwowego. Jeśli więc nie przyjrzymy się uważnie naszej traumie, będziemy zmuszeni powielać to, co wydarzyło się wcześniej, reprodukować ją. Dlatego to tak ważne, by jednak się z nią mierzyć, nawet jeżeli boli. Trauma jest jak rana. Choć nie podejrzewam, by zbyt często mówiło się o niej właśnie w taki sposób, jak o jakimś fragmencie nas, którego brakuje. Name the biggest trauma, because I think... That's the point. That's also, I think, why I had to write a whole book and didn't just write a short poem or novella about one experience, because I think... Bardzo starałem się nie pisać o jednej konkretnej traumie, wynosić ją ponad inne. Nie skoncentrowałem się na tworzeniu wiersza czy krótkiej noweli. Trauma, o której pisze Kim, nie jest rzeczą, stanem, o którym można napisać w jednym zdaniu. Cała książka traktuje o tym, czym w rzeczywistości ona jest. The one like Kim is writing about aren't just things that you can name in one sentence. So I would say the whole book is what the trauma is. Drzewo krwi to także powieść o awansie społecznym i o cenie, jaką się płaci za ten awans. Co się dzieje z człowiekiem, kiedy słyszę na przykład: tyle dla ciebie poświęciłam, żebyś mógł pójść na studia. Przyznam, że nie wiem zbyt wiele o stosunkach panujących w społeczeństwie szwajcarskim, o różnicach klasowych, ale odnajduję w Drzewie krwi nawiązanie do nurtu, którego dotykają także inni autorzy, do którego należą inni autorzy, chociażby nagrodzona przez Akademię Szwedzką Ani Erno. Mam rację? Yeah, I mean exactly. Like you say, this literature that is inspired from sociology, like really say obviously Ani Erno was one of the first. Literatura inspirowana socjologią, oparta na niej, zrobiła naprawdę wiele dobrego. Okazała się bardzo potrzebna. Pierwsza była tu oczywiście Ani Erno. W mojej powieści próbowałam pokazać, że choć każdy kraj, każde społeczeństwo posiada własną specyfikę, to niezależnie od różnic, wiele aspektów życia jest porównywalnych. Choćby ten, że jeśli dorasta się w rodzinie należącej do klasy niższej, jeśli wywodzi się z takiej rodziny, z takiego otoczenia, ma się bardzo podobne doświadczenia. Nie chcę przez to powiedzieć, że wszędzie w ten sposób wygląda kwestia ubezpieczeń zdrowotnych czy dostępu do żywności. Raczej staram się podkreślić, że w większości miejsc na świecie awans społeczny nadal możliwy jest głównie poprzez edukację, a często także uzależniony jest od płci. For me, I think, well, it was interesting to say, like you say, you don't know a lot about Switzerland, but I think you don't have to know a lot about Switzerland for this book, or at least I hope, because... Przyznałeś, że nie wiesz zbyt wiele o tym, jak zorganizowane jest społeczeństwo szwajcarskie, a ja myślę, że wcale nie musisz wiedzieć zbyt wiele, by zrozumieć przekaz tej książki, a przynajmniej tak mi się wydaje. Starałam się napisać ją tak, by była powieścią uniwersalną. To, przez co musi przechodzić stworzona przeze mnie postać, zdaje mi się dosyć typowe. Musi skończyć szkołę średnią, a następnie uniwersytet, by awansować, wyrwać się z niższej klasy społecznej. Myślę, że właśnie tak to działa. Jeśli jesteś wystarczająco inteligentny, a twoi rodzice odpowiednio dobrze sytuowani, masz szansę na zdobycie wykształcenia. Ale należy pamiętać, że w każdym miejscu na świecie, nawet w krajach uważanych za bogate, nadal żyją ludzie pozbawieni takich możliwości. Myślę też, że wszystko to łączy się z dojmującym poczuciem wstydu. Osoba, która awansuje na drabinie społecznej, okaże się wystarczająco mobilna w społecznym i ekonomicznym sensie, zawsze będzie czuła, że nie jest w stanie dotrzeć na sam szczyt. Ale nie będzie też już osobą z nizin. Jest zawieszona między klasami i w żadnej z nich już nigdy nie poczuje się jak u siebie, jak w domu. You never fully arrive, but also you're not a lower class person anymore. So in both classes you won't ever feel fully at home again. Yeah, I mean life is a very dirty business. I think it's very important to see, like, we're only alive because other people die and because other beings die, and we only can eat food because we eat other bodies or fruits of other bodies, etc. Życie to bardzo brudny biznes. Bardzo ważne, by mieć świadomość, że żyjemy. Dzięki tym, którzy zmarli, żyjemy także dzięki innym istotom, które zmarły. Jemy, bo spożywamy czyjeś ciała lub owoce czyichś ciał. Masz rację, mówiąc, że życie to poświęcenie. Często byśmy mogli wspiąć się na drabinie awansu społecznego i ekonomicznego, ktoś musi się dla nas lub musi coś dla nas poświęcić, choćby właśnie w ekonomicznym sensie. Ale tym, co interesuje mnie być może bardziej od kwestii poświęcenia, jest mieszanka wstydu i poczucia winy pojawiająca się u ludzi, którzy marzą o awansie, spinają się po tej drabinie. To także w dosłownym sensie rodzaj zadłużenia. Często słyszy się na przykład słowa: twoi opiekunowie, twoi bliscy pracowali ciężko, żebyś ty nie musiał, nie musiała, nie musiało pracować w młodości i dostało szansę pójścia na studia, by znalazły się na to pieniądze. A gdy już zdobywa się wymarzone wykształcenie i dzięki temu ma się możliwość postrzegania świata inaczej, dostrzegania jego złożoności, nagle dostrzega się na przykład, że osoba, która umożliwiła nam awans, jest rasistą, homofobem, wyznaje poglądy, z którymi trudno się zgodzić. Homophobia or whatever, and like when you get educated, you get chance to see that the people who sacrifice things for you are reproducing violence also. Edukacja działa jak przełącznik. Sprawia, że zaczyna się widzieć świat inaczej. Jako osoba wykształcona ma się szansę dostrzec, że ludzie, którzy coś dla ciebie poświęcili, reprodukowali przemoc. To jeden z aspektów. Drugi ma związek ze wstydem występującym w społeczeństwie klasowym. Im niżej się jest, tym jest on większy, bardziej odczuwalny. Zawsze, niezależnie od poziomu, na którym się jest, dostrzega się tych, którzy są jeszcze niżej, od których się uciekło. Strach przed powrotem do punktu wyjścia jest tak duży, że podejmuje się próbę odcięcia, zdystansowania się od nich, właśnie poprzez wstyd. To właśnie dzieje się w relacji między Kim i matką. Osoba bohaterska odpycha, odtrąca matkę, mówi, że jej zachowanie jest dziwne, haniebne. Ten proces bardzo mnie interesuje. Nawet jeśli nagle znajdziesz się wyżej w hierarchii społecznej, wciąż tkwisz w klatce. Próbujesz pomniejszać wartość ludzi będących niżej, po to, by się od nich zdystansować, czuć się nieco bezpieczniej. Having to devalue the class right under you in order to distance yourself from it. Jednym z najważniejszych tematów Drzewa Krwi jest kwestia cielesności. Czasem to, w jakim ciele żyje, jest wręcz obsesją Kim osoby bohaterskiej. Szuka własnej tożsamości, ale też wpada w pułapkę, w zasadzie w wiele pułapek. Widać to choćby w tych fragmentach, gdy pisze o ciałach, które budzą jej pożądanie. Widać to wówczas, gdy opisuje korzystanie z aplikacji randkowych. Ile w tym prawdy? Ile fałszu? A ile próby dostosowywania się do norm narzucanych przez innych? Yeah, I think how I perceive it, social media is very ambivalent because, for example, it really helps people who are struggling with the same things to connect. For example, for me, it was also very important to see other people who are like living outside the binary. Media społecznościowe zachowują się w sposób dwuznaczny. Ich sposób działania jest bardzo ambiwalentny. W sposób realny na przykład pomagają łączyć się ze sobą ludziom zmagającym się z tymi samymi problemami. Dla mnie niezwykle ważne było zobaczenie innych ludzi, którzy żyją poza binarnością i świętują swoją queerowość, zrozumienie, że istnieją na całym świecie. To bardzo mnie wzmocniło, dlatego przynajmniej w tym aspekcie nie można niedoceniać roli mediów społecznościowych. Pomagają młodym ludziom zyskać akceptację dla ich nienormatywności. Ale z drugiej strony, i to uważam za bardzo trudne, media społecznościowe mogą też wzmacniać normatywny sposób postrzegania ciała i piękna, co ma z kolei duży wpływ na życie i odczuwanie wielu osób. Najlepszym dowodem, a efekty takich działań widać wszędzie dookoła, są kryzysy psychiczne osób w młodym wieku. Brak akceptacji własnego ciała, kłopoty z odżywianiem. Pytaniem dosyć prostym, które należy jednak zadać, jest to o wskazanie osób czy grup czerpiących zyski z tak skonstruowanego systemu, z tego, jak sprawy się mają. System or from how things are. And I really be then difficult to not say like, oh, it's a conspiracy, like there's a few people who are keeping it all together, but who profits from how things are, or who profits from that we're not, or many of us aren't at peace with our bodies. Czasem naprawdę trudno nie pomyśleć, że to w zasadzie jakiś spisek, że kilka osób na świecie trzyma to wszystko w ryzach, że zarabiają na tym, że inni nie czują się komfortowo we własnych ciałach. Ogromne kwoty zarabia się na sprzedaży produktów kosmetycznych, na naszym pragnieniu, by chodzić na siłownię, często uprawiać sport i wyglądać świetnie, ale rzecz jasna, w ten normatywny, od dawna uznany za wzorzec sposób. Moim zdaniem standardy piękna, według których żyjemy, są również sposobem na odwrócenie uwagi ludzi od polityki i przekierowanie naszego ego w stronę tworzenia idealnej wersji naszego ciała. Czas, który poświęca się na bycie, stanie się idealnym, odwraca naszą uwagę od tego, co polityczne i ma realny wpływ na życie. Co więcej, warto zwrócić uwagę, że gdy mówi się o tym, co idealne i piękne, zwykle ma się na uwadze białych, Niedawno ukazała się w Niemczech książka, której autorka, o ile dobrze pamiętam, mająca irańskie korzenie, zwraca uwagę na fakt, jak bardzo jej nos, klasyczny, pasuje do europejskich kanonów piękna. Pokazuje w ten sposób, że standardy piękna obowiązujące w Europie są niezwykle silnie zakorzenione w tym, co nazywane jest dominacją białego człowieka. Iran, I think, and she talks a lot about her nose and that her nose is not this classical white nose and shows really how beauty standards in Central Europe are extremely white. Na początku audycji przyznałem, że praca nad nią, nad tłumaczeniem rozmowy z Kim Delorizon, oznaczała konieczność zmierzenia się z językiem, z szukaniem odpowiednich form, by opowiedzieć o osobie bohaterskiej, by używać właściwych końcówek i zaimków. Ale przecież wiadomo, właściwie każda zmiana zaczyna się od języka. A czy dla was pisanie tej książki, a następnie przyglądanie się temu, jak z drzewem krwi muszą mierzyć się osoby tłumaczące powieść z niemieckiego na inne języki, było trudne, fascynujące, a może zaskakujące? I think it wasn't difficult. It was just like because I really wanted to learn to use that language. But however, it is a learning process. So every language is learned and I think it's just like nie było to dla mnie trudne. Ja po prostu bardzo chciałam nauczyć się używać tego języka tak, jak uczymy się wielu innych rzeczy. Każdego języka można się nauczyć. Gdy obserwuje się dzieci, można zauważyć, że uczą się języków bardzo szybko i że kiedy wymyśli się jakieś nowe słowo i powiem im, że ono istnieje, nie będą uważały tego faktu za coś dziwnego. Język jest tylko pewną konwencją, która może ulegać ciągłym zmianom. Myślę, że dorastamy w przekonaniu, że w większości tego, w jaki sposób urządzony został świat, nie da się zmienić. I że tak już musi być na zawsze. Przyzwyczailiśmy się do sztywnych zasad panujących w naszej rzeczywistości i w dużej mierze powiązanych z realiami politycznymi. Zgadzam się z tym, co powiedziałeś. Wiele istotnych zmian zaczyna się w języku. Jeśli jest w nas potrzeba przebudzenia, spojrzenia na nasze ciała, na otaczający nas świat inaczej, to dokonanie zmiany w języku nie jest przesadnie trudnym zadaniem. Trzeba ćwiczyć, trenować, przyzwyczajać siebie i innych, ale jest to do zrobienia. To sytuacja porównywalna z tą, gdy dostrzeżemy zmiany we własnej postawie, w tym jak układa się nasze ciało, kiedy zauważy się to, że krzywo siedzi się na krześle, można zdecydować o zmianie ułożenia ciała i prawdopodobnie, gdy będzie się ten krok świadomie powtarzać przez miesiąc, dzień po dniu, w końcu przestanie się na to zwracać uwagę. Nowe stanie się normą i okaże się, że to jest całkiem dobre rozwiązanie. You have to do it for a month or so, very consciously, but then when you do that every day, it's like, oh, it's actually, you know, it's actually quite good. I think it's really, really interesting, like what language translates how my original, because in the original in German, I try to have, yes. Myślę, że to naprawdę, naprawdę ciekawe, w jaki sposób na różne języki przełożono tekst mojej powieści. W oryginale, czyli w języku niemieckim, starałam się zastosować język niebinarny, ale jednocześnie nie chciałam przesadzić. Zależało mi na tym, by nie napisać odrzucającej książki, takiej, której lektura mogłaby okazać się męcząca, z tekstem, której trzeba byłoby się nieustannie konfrontować. Szukałam więc w rzeczywistości sposobów na takie użycie form niebinarnych, nieokreślających płci, by tekst dał się odczytać w sposób zrozumiały, by sam płynął. Ale gdy chodzi o formy związane z dookreślaniem płci, one również co jakiś czas pojawiają się w powieści, w tych fragmentach. Wyjaśniam, dlaczego jest to ważne dla postaci. Opisuję także sytuację, w której główna osoba bohaterska czuje się bardziej kobieca, bardziej męska lub bardziej pomiędzy. Jak dotąd książka ukazała się w 17 językach, a sposoby, w jakie została przetłumaczona, są naprawdę różnorakie. In well many languages, but mostly in like also Romanic Latin languages, there's like also no word for child that is not gendered. Like in the second part, there is a, it's about the child and like it's an invented childhood. W wielu językach, głównie w romańskich językach łacińskich, nie ma na przykład bezpłciowego określenia na dziecko. Drugą część książki, która traktuje o dziecku i wymyślonym dzieciństwie, została przeze mnie napisana po niemiecku. I to dziecko nie ma w niej przypisanej żadnej płci. Jest ono. Tylko w jednym czy w dwóch fragmentach pojawia się forma męska lub żeńska, ponieważ albo bohaterowie patrzą na dziecko jak na chłopca lub jak na dziewczynkę, albo sama postać postrzega się w taki lub inny sposób. Wiem, że w wielu przypadkach ta część książki była trudna w przekładzie. Nie znam się na zasadach języka polskiego, nie mam zatem pojęcia, czy istnieje w nim pozbawione jednoznacznego określenia płci słowo na dziecko. Wiem natomiast, że w językach łacińskich, takich jak hiszpański czy włoski, płeć określić należy już na poziomie języka. Bardzo podobały mi się warsztaty z większością tłumaczy mojej powieści. Rozmawialiśmy o pytaniach, które narodziły się w ich głowach w czasie pracy i trudnościach, jakie napotkali w tekście. Powiedziałam im, że chcę, by z jednej strony była to książka polityczna, a z drugiej, by tekst w wielu miejscach po prostu płynął. Gdyby to zależało ode mnie, na każdej stronie umieściłobym też informacje. Duża liczba słów niebinarnych, trudne w czytaniu. Like not in on every page there's like a huge bundle of language of words that scream like oh we're non-binary and it's difficult to read. To jeszcze o tytułowym drzewie, drzewie krwi. Po niemiecku tytuł brzmi Blutbuch i to gra słów Die Blutbuche to Bóg zwyczajny, forma czerwonolistna, w skrócie Bóg czerwony. Blut to po niemiecku krew, a Buch to książka. Kim postać z powieści szuka drzewa genealogicznego rodziny, ale też ma bliskie relacje z Bukiem czerwonym. Przez jakiś czas to jej najbliższy przyjaciel, drzewo, które udziela schronienia, ale też idźmy dalej. Można powiedzieć, że ta książka jest jak drzewo. Rozgałęzia się, zagarnia kolejne obszary, zakorzenia w czytelniku opowieść kim. Yeah, I think with the tree is a very good example of how I write, because I don't write in a way that like I have a plan and I just fill it in, but it's really trying to be present and trying to be open. Tak, myślę, że drzewo jest bardzo dobrym przykładem tego, jak i w jaki sposób piszę. Nie mam planu, który realizuję. Staram się być obecny w całym procesie, pisać z otwartością i uważnością na to, co wydarza się w jego trakcie, jakie postacie czy istoty domagają się opisania i zapisania. Bóg czerwony, drzewo, tak ważne dla powieści i dla postaci Kim, pojawiło się dosyć późno, ale w sposób zdecydowany. Dosłownie samo zasadziło się w tej książce. Nie planowałam jego obecności, ale pozwoliłam mu zostać. Dzięki obecności tego drzewa rozpoczęły się moje badania nad niemieckim romantyzmem, ale także nad nazizmem, szukanie połączeń między różnymi zjawiskami. For me it's very important symbol that is not a symbol, but it's actually a living being, and because it's completely ambivalent, like it gives the character. Bóg czerwony to bardzo ważny dla mnie symbol. Zdaje się być całkowicie ambiwalentny, ale przecież w rzeczywistości jest żywą istotą. Zapewnia bezpieczną przestrzeń osobie bohaterskiej, a jednocześnie dopuszcza się przemocy. W jednej ze scen wbija jeden ze swoich korzeni w jej ciało. To bardzo istotny dla mnie jako osoby autorskiej moment książki. Pokazuje, że nigdy nie jesteśmy i nie możemy czuć się w pełni bezpieczni. Nigdy nie możemy być całkowicie niewinni. Nawet jeśli dzięki innej istocie znajdziemy schronienie. Ona nadal jest częścią całego systemu, w którym funkcjonujemy. Bycie żywym oznacza doświadczać przemocy stale, bez przerwy. Zawsze miłość przenikać będzie się w naszym życiu z przemocą, cierpieniem. Tym jest dla mnie również rodzina. W niej przeplatają się ze sobą miłość i przemoc. I wiele innych rzeczy również, rzecz jasna. Intertwined love and violence and many other things, obviously. Czy Czy można pokłócić się o drzewo? Czy Bóg Czerwony może być drzewem narodowym? O tym też jest w tej książce i niesamowite, jak to wszystko prowadzi do nazizmu. Kim de l'Horizon gościli w tym wydaniu Wszystkich Książek Świata. Powieść zatytułowana Drzewo Krwi już jest po polsku. Polskim głosem osoby autorskiej był Mateusz Tomaszuk. Bardzo za to dziękuję. I oczywiście mamy egzemplarze Drzewa Krwi dla Państwa. Książki @polskieradio.pl. A za tydzień gościem audycji będzie francuski pisarz i filozof Didier Eribon. Wszystkie książki świata. Autopromocja. Jak bardzo obce służby ingerują w polskie życie publiczne? Jak głęboko infiltrują najważniejsze instytucje? O tym będę rozmawiać z najlepszymi ekspertami od służb i kontrwywiadu w kraju. Z generałem Piotrem Pytlem, generałem Markiem Dukaczewskim, z major Anną Grabowską-Siwiec i z redaktorem